نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند جامعہ دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا راتس تو دہس سفرس تو حضرس من منگان رس محدثو تم ساری سٹھا محنت تو جام فشو نسان حدیث چن کتابن من سمرین قرآن پاکن دعا ست ست گھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعا ہند پرن تہتمام کرن یم دعا سٹھا جامعہ اثر دار تو بابرکت تہ تو سی ہدایت تہ ملان زکس مومن سندس سوچن صحیح انداز تم سند آرزو ہند اصلی مرکز تو تم سند تمنا کیا گھن آن حقیقت یہ انسان سن صحیح تصویر ہک تم سند آرزو مزے وچن یت خاص پہ تم وقت مز یل انسانس یہ اطمینان آہ بندن ہنزو نظرو نش دور تو تم سز فسرائے بوزن وول صرف تم سند پروردگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا رات ہندس ان گٹس من تنہائی من لکو نش بیون تو لکن ہز موجودگی من منگان تہند لفظ لفظ نش اخلاص سوز شوق تو نور پرڑان تو باسان کھا عظیم بند یمس پن بند آسن کامل احساس تو سہ کل نل احتیاج یعنی بے بس تو بےکس بنت پرت وقت پنس ربس منگان روزان تو تم سن شوق تو لگاؤ لگاتار حران روزان سو یہ کیسا منگان تمیک روح یہ خدایا مے کر پن قرب یعنی نزدیکی عطا پن غزب نش تھو محفوظ پن خوشنودی ست نوازن بیے کرم اخرت کامیابی تو کامرانی نصیب. صبح شامک دعا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ سن اس تہ بند پرت صبح تو شام یہ دعا پہرے تس وات نائیو نہ چیز نقصان. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ سند ناو سیت چھو پرت کامی ہند آغاز یم سند ناو سیت زمین تا آسمان کان چیز نقصان ہک نہ وات نوید تو سو چھو بوزن وول تو زانن وول. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بیان چھو زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پرت دو صبح تو شام یہ دعا پران تو زہ اس نے ترک کران. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خدایا بوشو سے دنیا است آخرت اسمز عافیت منگان. خدایا بوس افو درگزر سلامتی تو عافیت منگان دین و دنیا کن معاملات من پنس اہل و عیالس تو پنس مال و دولتس من. خدایا ثر مے ستر پوشی تو میان بے قراری بدلاؤ سکون تو امن ست. خدایا پت کن بروٹ کن دچھن کن تو پیٹ کن کر میان حفاظت تو بوس چان عظمت پناہ منگان ام کت نش بہم بے خبری من پانس بن مے طرف ہلاک کر یعنی اللہ تعالیٰ بچوین مے زمینس من وسط گھن کے عذاب نش قاہلی تو بزدلی نش بچن دعا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند خدمت گزاری من روزان تو بہس بوزان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سان یہ دعا پران. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. خدایا بہ چھس چون پناہ منگان رنجو غم نش بے بسی تو قاہلی نش بخل تو بزدلی نش قرض کے بار نش بی لکن ہند دباؤ نش تقوا تو پاک دامنی ہند دعا اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى خدایا بہ چھس ایسے ہدایت تقوا پاک دامنی تو استغناہک سوال کرن استغنا گو کنس اتھ نہ دار خود کفیل آسن پریشانی روس آسن یہ دعا چھ انتہائی جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو یمن چون لفظن مز در حقیقت تہ سوری کیا منگمت یمچ مومن بندس ضرورت چھ دنیا تو آخرت چھ رسوائی نش بچنک دعا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدایا سارنی کامن مز بخش اس رت انجام تہ اس تھاو دنیا چ رسوائی تہ آخرت کی عذاب نش محفوظ دعا یس نماز سبدوت پرن گژھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان زی اک دہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتس تھف تو فرمو اے معاذ میں چھ چس محبت پت فرموک اے معاذ بہس چی وصیت کران زی کن تہ نماز پت کر زن یم کلمات ترک پرت نماز پت پر زی یم کلمات ضرور اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک خدایا ژٕ کر اسہِ مدد زِ أسۍ کرو چٲنۍ ذکر تہٕ چون شکر تہٕ چٲنۍ رٕژ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنٛز وصیت حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٔر مےٚ یہِ وصیت شداد ییٚلہِ ژٕ وٕچھکھ دُنیاہٕکۍ لُکھ چھِ سۄن تہٕ روٚف سوٚمبراونَس کُن لٔگمٕتۍ تیٚلہِ کٔرزِ ژٕ یِمن کلماتن ہُنٛد ذخیٖر اللهم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ خدایا بوشو سے ثابت قدمی تا راست بازی منز عظیمتو یعنی صبرک تو استقلالک سوال کران بے چھو سے چانے نعمتن ہن شکر کرنک تو چین بہترین بندگی کرنک توفیق منگان تو خدایا بچھو سے چھے قلب سلیم تو زبان صادق منگان تو پرات کان سر رچر چھو سے منگان یمک چھے علم چھوئی تو پرات تانے برائی نش چھو سے پناہ منگان یمک چھے علم چھوئی بے چھو سے پنن سارنی گناہن مغفرت منگان یم چھو زانان چھو بے شک چھوک چھو گب چھو کتھو نش پور پڑو خبردار مغفرتک تو اللہ تعالیٰ سند رضا حک دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت کرن بشو سے چھے کیا کلمات یسان دیون یمو ذریعہ کر رحمان سوال یعنی دعا مانگ رحمان سکن داو تو رات از دوہ سمانگ یمنی لفظن مز خدا از دعا اللہم ان إني أسألك صحتا في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا خدایا بشو سے پنس ایمان اس من صحت تو قوت منگا حسن اخلاق اس من چھس ایمانک تاثیر یژھان بیٚیہِ چھس تِژھ کامیٲبی یژھان یتھ تحت ٲخرتٕچ کامیٲبی حٲصل سپدِ بیٚیہِ چھُس رحمت سلامتی گۄناہن ہٕنٛز مغفرت تہٕ چٲنۍ رضا منٛگان گۄناہو نِش پاک سپدنُک دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا مانگا، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. خدایا ذکر میون دل خطان ہند مال نش تت پٹ پاک تو صاف یت پٹ چ سفید کپور مال نش چھان صاف کران. خدایا ذکر میں گناہ نش تیوتا دور یوتا چ مشرقس تو مغربس من دور چی تھومت مخلوق چ نظر من عزت دعا. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. خدایا ژٕ بناو مےٚ انتہٲیی صٲبر بیٚیہِ بناوُم سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شُکر گُزار تہٕ مےٚ بناو میانٮ۪ن پنٕنٮ۪ن نظرن منٛز حقیٖر تہٕ لُکن ہٕنٛزن نظرن منٛز بوٚڑ. جامعہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھا بیان کران زِ اکہِ دۄہ اوٚن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ نِش تشریف، بہٕ ٲسٕس نٮ۪مازِ منٛز آوُر. نبی صلی اللہ علیہ وسلمس ٲس کیٛاہ تام ضروٗرت مےٚ نِشہِ تہٕ مےٚ لوٚگ ہنا ژیر. پتہٕ فرمو تِمو عائشہ مختصر تہٕ جامعہ دُعاس منٛگان. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نِش آیس مےٚ پرٛژھمکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر تہٕ جامعہ دعا کیٛاہ چھُ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ گژھِ پَرُن. اللهم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہم وما لم اعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منهم وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. خدایا بہٕ چھُسے ژےٚ اند ہیتھ ساری رٕژرُک سوال کران، جل سپدن والہِ رٕژرُک تہِ تہٕ پتہٕ سپدن والہِ رٕژرُک تہِ، معلوٗمُک تہٕ غٲر معلوٗمُک تہِ، تہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ اند ہیتھ ساری بُرٲیی نِش پناہ منٛگان، جل سپدن واجنہِ بُرٲیی نِش تہِ تہٕ پتہٕ سپدن واجنہِ بُرٲیی نِش تہِ، معلوٗم بُرٲیی نِش تہٕ غٲر معلوٗم بُرٲیی نِش تہِ، تہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ جنت منٛگان تہٕ تیُتھ قول تہٕ عمل چھُسے منٛگان یُس جنتس نکھٕ نِنہٕ وول آسہِ، تہٕ بہٕ چھُس جہنم نِش چون پناہ منٛگان تہٕ تمہِ قولو عملہٕ نِش تہِ چھُس چون پناہ منٛگان یُس جہنمس نکھٕ نِنہٕ وول آسہِ، تہٕ بہٕ چھُس ژےٚ نِشہِ تِم رٕژر یژھان ییٚمیُک سوال ژےٚ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن چھُنے کوٚرمُت، تہٕ بہٕ چھُس تِمو ساروی چیٖزو نِش چون پناہ منٛگان یِمو نِشہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن چھُ پناہ منٛگمُت، بیٚیہِ چھُس یی یژھان زِ ژٕ یُس تہِ فٲصلہٕ میٲنِس حقس منٛز کرکھ تمیُک انجام بناو خٲرس پٮ۪ٹھ، اسلامس پٮ۪ٹھ قٲیم روزنُک دعا. اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. خدایا مےٚ تھاو وۄتھنس بیٚہنس شۄنٛگنس بیدار روزنس غرض پرٛٮ۪تھ حالتس منٛز اسلامس پٮ۪ٹھ قٲیِم، بیٚیہِ مہ دِ کٲنٛسہِ دُشمنس تہٕ حسد کرن وٲلِس مےٚ پٮ۪ٹھ اسنُک موقعہٕ. نو مُسلم یعنی یُس نوٚو نوٚو مسلمان آسہِ سپُدمُت تٔمۍ سُنٛد دعا. حضرت ابو مالک اشجی عی رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران زی میانس مول سن ونن چھ زی یل کان شخص دین اسلامس مز داخل ہو سپدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تس نماز ہچناوان پتہ اسس فرماوان یت پٹ منگ دعا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خدایا ژٕ کر مےٚ مغفرت مےٚ پٮ۪ٹھ کر رحم مےٚ پکناو سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ بخش عافیت تہٕ مےٚ کر روزی عطا نفاق تہٕ بد اخلٲقی نِش بچنُک دعا اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمتس منز آو اکھ مکاتب غلام مکاتب گو سہ غلام یس مالک اوزان بھرت آزاد کرنک وعدہ کر تو ون حضرت مے کریو مدد بوچھس نہ مکاتبتک معاوضہ ادا ہیکان کریو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان بہ کیاز ہچناوت نہ ژٕ سہ دعا یس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت اگر ژے احد کس پہاڑس یوت تہ قرض آسی اللہ تعالیٰ وال سنت مکاتبن کور عرض یہ دعا ہچنایو ضرور مے چنانچہ تمو ونہس یہ دعا اللهم اكفني بحلالك من حرامك واغنني بفضلك عمن سواك خدایا حلال رزق دت کر میں حرام رزق نش بے پروا تو پنے فضل تے احسان سیت کروں پانس ورے پرت کنس نش بے نیاز